मैं बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे का लो मैं बन गया बोलो मैं बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे का रिश्वत खोरी न चलेगी चोरों की चोरी न चलेगी अरे चोरा चोरी न अपनी है सरकार भैया अब डर काहे का भैया अब डर काहे का लुम बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का भैया अब डर काहे का न किसी से तुम घबराओ थाने में आओ रपट लिखाओ अब न किसी से तुम घबराओ थाने में आओ रपट लिखाओ किसी की इज्जत अपना लूटेगी किसी की मेहनत अपना लूटेगी किसी की दौलत अपना लूटेगी मैं सबका पहरेदार भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे का लुम बन गया थानेदार भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे का सबका ये रिश्ता है जाने कब का इन गलियन के हम साथी हैं इस जीवन के हम साथी हैं साथी हैं हम साथी हैं हम साथी हैं ना टूटे कभी ये भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे का लुम बन गया थानेदार ओ भैया अब डर काहे का ओ भैया अब डर काहे यूं अपनी मुट्ठी कर दी मैंने सबकी छुट्टी कर दी बंद यूं अपनी मुट्ठी कर दी मैंने सबकी छुट्टी कर दी दारू का अड्डा ना चलेगा सत्ते पे सत्ता ना चलेगा शहर में सट्टा ना चलेगा दम्भों की लंबी मार ओ भैया अब डर